Book 2 94 94 Jungtukai 1 Jungtukai 1 Palauk, kol liausis lietus. Palauk, kol liausis lietus. Palauk, kol aš susiruošiu. Palauk, kol aš susiruošiu. Palauk, kol jis grįš. Palauk, kol jis grįš. Aš palauksiu, kol išdžius mano plaukai. Aš palauksiu, kol išdžius mano plaukai. Aš palauksiu, kol baigsis filmas. Aš palauksiu, kol baigsis filmas. Aš palauksiu, kol užsidegs žalia šviesoforo spalva. Aš palauksiu, kol užsidegs žalia šviesoforo spalva. Kada tu vyksi atostogų? Kada tu vyksi atostogų? Ar dar prieš vasaros atostogas? Ar dar prieš vasaros atostogas? Taip, dar prieš prasidedant vasaros atostogoms. Taip, dar prieš prasidedant vasaros atostogoms. Sutaisyk stogą, kol dar neprasidėjo žiema. Sutaisyk stogą, kol dar neprasidėjo žiema. Prieš sėsdamas prie stalo nusiplauk rankas. Prieš sėsdamas prie stalo nusiplauk rankas. Prieš išeidamas uždaryk langą. Prieš išeidamas uždaryk langą. Kada pareisi namo? Kada pareisi namo? Po pamokų? Po pamokų? Taip, kai baigsis pamokos. Pasibaigus pamokoms. Taip, kai baigsis pamokos. Pasibaigus pamokoms. Po avarijos, po to, kai jam įvyko avarija, jis negalėjo daugiau dirbti. Po avarijos, po to, kai jam įvyko avarija, jis negalėjo daugiau dirbti. Po to, kai jis neteko darbo, išvyko į Ameriką. Po to, kai jis neteko darbo, išvyko į Ameriką. Po to, kai jis išvyko į Ameriką, jis praturtėjo. Po to, kai jis išvyko į Ameriką, jis praturtėjo.